तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दल दल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दल दल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाबो जरा इत्र गिरा दो के गोली चलाई ढाई ढाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाय वाय झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाए वाय वाय गुलाबो Click right here and subscribe to Zee Music Company. This way you will get all of the updates of Shandar's music videos. Gulabo,